حقیقت یہی ہے کہ شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے. بات کب بنے گی؟ جب ہم اس کو دشمن مانیں گے. جب تک ہم اس کو دشمن نہیں مانتے اس سے بچ نہیں سکتے. اور تمنائیں اور آرزویں تو وہ ہمارے اندر ہی لگا رہا ہے, جس کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دن بدن انسانیت کے درجوں سے اتر کے حیوانیت کے درجوں پہ جا رہا ہے. جب سے انسان خواہشات کے پیچھے پڑا ہے, تمناؤں میں گیا ہے, اس کی زندگی بالکل دوسری طرف چلی گئی. کیسے ایک ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کراتا ہے اور اس کے سٹیپس اتنے خفیہ ہیں کہ ایک عام انسان عام سے شعور کے ساتھ تو اس کی جو راستے ہیں ان سے بچ ہی نہیں پاتا. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان بڑے شعور کے ساتھ جیے. پہلے دیکھیے کہ والا ادلنہم, میں ان کو ضرور بہکاؤں گا سیدھے راستے سے ہٹا. اس کی وجہ کیا بنی؟ والا امنینہم, آردوؤں میں ڈال دیا, تمناؤں میں ڈال دیا, خواہشات میں ڈال دیا. پھر یہاں سے آگے چلتا ہے تو والا آمرنہم فلا یبتکن آذان الانام, میں ان کو ضرور حکم دوں گا کہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. یہ جانوروں کے کان کاٹنا کیا ہے؟ مکہ والے کچھ ایسی عجیب و غریب رسومات کا شکار تھے. مثلا جب کوئی اونٹنی 10 بچے پیدا کر لیتی یا کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے اپنے دیوتاؤں کے نام پہ چھوڑ دیتے. جیسے کہتے کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہو گیا, یعنی بہت اب بچے مل گئے, اس سے بہت خیر ملی, نفع مل گیا, تو لہٰذا اب ان سے کام نہ لو. اور ان سے کام لینا, ان پہ بیٹھنا, اس کو حرام سمجھتے تھے. علامت کے طور پہ ان کے کان چیر دیتے اور سوچتے کہ اب ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. تو اس کی طرف اشارہ ہے, فلا یوبتی کننا, تبتک, خوب کاٹنا, کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, جانور کے مٹھی بھر بال کاٹنا, لٹکا ہوا حصہ, یہ سارے اس لفظ کے اندر آتے ہیں. یعنی اس قسم کی باتیں کر دینا کہ جیسے کہ یہ جانور اب بس بتوں اور خانقاہوں ہی پہ کھڑے ہونے اور چلنے کے لیے ہے. آج کے دور میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا جانوروں کو خصی کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اولاد پیدا نہ کریں. مثلا آپ دیکھیے کہ میں ایک بہت ہی ظلم کی چیز میں نے کسی سے سنی, اور وہ یہ کہ جو لوگ گھروں میں بلیوں کو پالتے ہیں تو بعض دفعہ وہ ان کو سٹرلائز کروا دیتے ہیں, یعنی وہ پھر بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی. جس طرح ایک عورت کے اندر ممتا ہے نا, ان جانوروں کے اندر بھی ممتا ہے. یا اگر کوئی میل ہے تو اس کے اندر سے یہ حس ختم کروا دینا. بعض دفعہ ان کے کچھ ایسی چیزوں, ان کے سسٹمز کو بلاک کروا دیا جاتا ہے کہ بس وہ آپ کی آنکھوں کی لذت تو رہیں, آپ تو ان کو دیکھ کے کھلتے رہیں, لیکن ان کے ساتھ جو ہے معاملہ جو بھی ہو وہ آپ کی بلا سے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جانوروں کے ساتھ غلط سلوک کا آج کے دور میں بھی کئی آرٹیفیشل طریقے ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسے ایسے اینیملز اور جانور سامنے آتے ہیں کہ جن کو بالکل غیر فطری طریقوں کے ساتھ سامنے لایا جاتا ہے. تو کوئی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے رکھا اور ہم اس کے اندر تبدیلی کر دیں گے تو یہ چیز اسی کے اندر آ جائے گی. عرب لوگ جو تھے وہ اس قسم کی چیزوں کا بہت شکار تھے. مثلا آپ دیکھیے کہ ہندوؤں میں آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ ایک رسم ہے کہ سہاگن کے ناک میں چھید ہوتی ہے. اب یہ ناک کی چھید جو ہے یہ اسی تبتک کی بات نہیں, ویسے کٹ کروا لیں آپ, کوئی حرج نہیں, آپ کے کان میں چھید ہیں جہاں بھی, لیکن اس کو ایک شادی کی علامت بنا لینا یہ درست نہیں ہوتا. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ افریقہ میں جب کسی عورت کی شادی ہو جاتی ہے کسی کی بھی, تو اس کی بیوی کا نام اس کے ماتھے پر ٹیٹوز کے ساتھ لکھوا دیا جاتا ہے. یعنی یہ اس قسم کی ایک علامت کہتے ہیں ہوتی ہے کہ اب یہ شادی شدہ ہو چکا ہے, اس کے ساتھ اس کی کوئی مطلب اور کوئی تصور نہ باندھ لے اور کوئی اس کے ساتھ معاملہ نہ کرے. ایسی تمام چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے, تبتک جانوروں کے ساتھ بھی اور انسانوں کے ساتھ بھی. اور اس سے بھی بڑھ کے کہا, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اور البتہ میں ان کو ضرور حکم دوں گا کہ یہ یہ تخلیق میں تبدیلی کر دیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے. یہ تخلیق کی تبدیلی کیا ہے جس کی یہاں بات کی گئی؟ یعنی فطرت کے اصولوں سے ہٹا دوں گا, جس فطرت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس سے ہٹاؤں گا. مثلا اللہ نے پیدا کیا تھا توحید کے لیے, لوگوں کو توحید سے ہٹا کے شرک پہ لگا دینا, یہ پٹی پڑھانا کہ دیکھو تم توحید پہ ہو چلو ٹھیک ہے گناہ کچھ بھی کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کیا ہے یہ بھی اسی میں آتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ شیطان کا عورت کو مرد بنانا مرد کو عورت بنانا ان کے روپ بدل دینا ان کے رنگ بدل دینا ان کی حیثیت کو بدلا دینا وہ ذمہ داریاں جو مردوں کی تھی وہ عورتوں سے کروانے لگنا عورتوں کو مردوں کی ذمہ داریاں دینا یہ بھی اسی میں آتا ہے پھر اسی طرح عورتوں کو بھانچ بنا دینا کہ اب یہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہی نہ رہے برتھ کنٹرول اپنے بچوں کا قتل یہ سب کیا ہے تخلیق کی تبدیلی ہے ابارشن کیا ہے تخلیق کی تبدیلی ہے ایک بچہ پیدا ہونے والا تھا دنیا میں آنے والا تھا شیطان نے اس کے لیے ایسے راستے تنگ کیے کہ بالآخر اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا بعض مردوں کو خسی کر دیا جاتا ہے یعنی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے اللہ نے عورت کے لیے خوبصورت گھر رکھا تھا اس کو باہر آپ میدانوں میں لے کے کھڑا کر دیتے ہیں معیشت کے میدان میں لاتے ہیں کیا یہ فطرت کے خلاف جنگ نہیں ایسے کاموں کا نتیجہ ہمیشہ برا پڑتا ہے انسان ایک کام تو اپنا کر نہیں سکتا صحیح دوسرا بھی پڑ جاتا ہے تو پھر دونوں کا ہی حال برا ہونے لگتا ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ فطرت کا ایک اور اصول ہے کہ جو بیج اگتا ہے وہ اپنے پیچھے پھر بیج چھوڑ کے دوبارہ جاتا ہے ہر بیج نئے بیج سے بنتا ہے لیکن آج کے دور میں بڑی بڑی طاقتوں نے ایسے ایسے بیج بنا لیے صرف ایک دفعہ بیج بن اگتا ہے دوبارہ ہر دفعہ آپ کو نیا بیج لینا پڑے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تاکہ ہر دفعہ لوگ ہم سے بیج خریدیں یعنی بیجوں تک کو بھانچ کر دیا مجھے تو وہی آیت یاد آ رہی کہ زہر الفساد فساد پھیل گیا خشکی اور تری میں انسانوں کے گناہوں کا اثر انسانوں تو کیا جانوروں پودوں تک آنے لگا پرندوں تک آنے لگا کس طریقے سے یعنی آپ دیکھیے کہ انڈے میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے بچے میں سے پھر مرغی پھر انڈے دیتی ہے لیکن اب ایسے ایگز ہیں کہ صرف سے ایک دفعہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ ہر دفعہ آپ کو نئے انڈے ہی استعمال کرنے پڑتے ہیں یہ ساری چیزیں تغیر کی تبدیلیاں ہیں یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اسلام کبھی بھی پسند نہیں کرتا اور اس کی دعوت نہیں دیتا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صرف فیشن کے لیے اپنی آنکھوں کا رنگ بدل لینا بعض دفعہ مجرموں کو پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے اس سے ویسے منع نہیں ہے اگر آپ کوئی ایسے لینس لگاتے ہیں کلر کوئی کہ ٹھیک ہے ایک وقتی چیز ہے جیسے میک اپ کیا ہوا ہے کلر لگائے ہوئے آنکھوں پہ بھی لگا لیا آپ نے لیکن صرف اس لیے کہ اب کہنا ہی ہے کہ بس میری تو آنکھیں ہی بلو ہیں کیا یہ تبدیلی نہیں بعض رشتے صرف اس لیے بعد میں ٹوٹ جاتی ہیں شادیاں کہ لڑکی کو ہم نے تو سوچا تھا اس کی نیلی آنکھیں ہیں لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جب رشتہ لینے گئے تھے اس وقت اس نے لینزز لگائے ہوئے تھے لوگ بھی تو اتنے پکی ہو گئے نا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر رشتے ٹوٹتے ہیں کیونکہ ہوتے جو انہی بنیادوں پہ ہیں کچی بنیادوں پہ بنے ہوئے گھر جلدی گر جاتے ہیں مضبوط بنیادیں جو ہوتی ہیں وہی زندگی کی بھی یعنی گاڑی کو چلاتی ہیں اور دوسری خواہشات کے اندر پڑ کے انسان بعض دفعہ اپنے لیے خود ہی مشکلات ڈال دیتا ہے پھر آپ دیکھیے جنس کی تبدیلی یہ بھی ایک شوق اور فیشن بڑھتا گیا کہ لوگ اپنی جنس کو بدلانا چاہتے ہیں یعنی دنیا اتنی بیکار چیزوں میں پڑی ہوئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ صرف اپنے آپ کو ایک چینج پیدا کرنے کے لیے اور نمایاں ہونے کے لیے تبدیلی پیدا کرنے لگتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ زبان بولنے کے لیے تھی لوگ وہاں سوراخ کر کے بالیاں ڈلوا رہے ہیں گالوں پہ بالی بھووں کے اوپر بالیاں یہ کیا ہے کلوننگ کیا ہے یعنی آپ دیکھیے کہ ایسے لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اصول بنائے تھے اس کے خلاف جانے میں انسان کو اچھا لگتا ہے دانت اللہ تعالیٰ نے سفید بنائے آپ سونے کے بنا رہے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ ڈیکوریٹ ہونے کے لیے فیشن کے نام پہ لوگ میچنگ کرتے تھے پنک بلو ریڈ کوئی نیچرل کلر کر لیے تاکہ اچھا بھی لگتا ہے اب آپ گرین کلر کی نیل پالش لگا رہے ہیں آپ گرین کلر کی لپسٹک لگا رہے ہیں آپ کے بال سارے نیلے ہو گئے بلو ہو گئے یعنی کیا انسان اور پرندے اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے کیا واقعی انسان کہاں تک جائے گا اور کس طریقے کے فیشنز کرے گا آپ دیکھیے کہ اگر دانت سبز رنگ کے ہیں تو پھر آپ بھی کریں گے ہر بندہ وہ کام کرے جو سب کو لگتا ہے جو لوگ کرتے ہیں وہ ہم بھی کریں گے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی مخلوق کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اسے وہ کام نہ کروانا دوسرا کام کروانا یہ بھی خلق میں تبدیلی ہے عورتوں کو بزنس چمکانے کا ذریعہ بنا دیا اس لئے اب ان سے اولاد پیدا نہیں کرائی جاری. یہ بھی فتنے عام سننے میں آتے ہیں کہ بچے نہیں پیدا کرنے دیے جاتے عورتوں کو جو ذرا خوبصورت اچھے فگر کی ہوتی ہیں, ورنہ تمہارا فگر خراب ہوگا اور کام نہیں چلے گا. پھر اسی طرح شادی نہ کرنا, یہ بھی خلق میں تبدیلی ہے, ٹرینڈ بن چکا ہے شادی نہ کرو. پھر اسی طرح کہ بچوں کو ماں کے دودھ سے دور کر دینا, یہ کیا ہے؟ یہ بھی خلق کی تبدیلی ہے. اسی طرح سورج چاند کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا, لوگوں نے انہیں کو خدا بنا لیا. گائے کو اللہ نے پیدا کیا کہ آپ اسے دودھ لیں, آپ اس کو خدا بنا کے لگ گئے. درختوں کو پیدا کیا کہ وہ آپ کو پھل پودے دیں اور آپ کو یعنی آپ کو پھل دیں یا سایہ دیں, لوگ درختوں سے شادیاں کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ خواہشوں کے غلام لوگوں کے پیچھے. نتیجہ کیا ہے کہ زندگی میں تبدیلیاں ہی تبدیلیاں. ایسا لگتا ہے کہ ایک قسم کھائی ہوئی ہے کہ اللہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے, باقی سب کی مانیں گے. تبدیلیاں پھر کہاں کہاں تبدیلیاں نہیں ہیں. آپ دیکھیے کہ لوگ گائے کا دودھ نہیں پیتے لیکن اس کے پیشاب کو سر پہ رکھتے پھرتے ہیں, اس کی برکت لینے لگتے ہیں. یہ بھی خلق کی تبدیلی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گدھوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا کہ ان پہ وزن رکھا جائے, وہ وزن اٹھانے کے لیے تھے. آج لوگ ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ ان سے دودھ حاصل کیا جائے. استغفر اللہ. پھر قرآن کے ساتھ لڑکیوں کی شادیاں. آج بھی انٹیریئر کے علاقوں میں جو لوگ اپنی جائیدادوں کو دولت کو بچانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں باہر نہیں کرنے دیتے. کیوں؟ تاکہ جائیداد باہر نہ چلی جائے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قسم پوری کرنے کا, اور وہ بھی ایک خود ساختہ ہی بنائی ہوئی بات ہے, شادی نہ کی تو جنازہ بھاری ہوگا. تو قرآن سے شادی کر دینا. اللہ کے بندو, کیا قرآن شادیوں کے لیے آیا ہے؟ ماں کے دودھ کی بجائے جانوروں کا دودھ بچوں کو بھی لایا جائے. پھر اب دیکھیے عورت اور مرد کے باہمی تعلق میں کتنی تبدیلیاں آ گئیں. مردوں سے مردوں کے تعلق, عورتوں سے عورتوں کے تعلق, لیسبینز, ہومو سیکشویلٹی, مرد کا عورت کے ساتھ ناجائز طریقے کا تعلق, یہ کیا ہے؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے. اس لفظ کو پڑھ کے تو بالکل یہی فیلنگ آتی ہے کہ بس مقابلے پہ, دیکھتے ہیں کون آتا ہے جو ہمیں روکتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ اصل سے ہٹتے ہیں. پھر اس کا الٹیمیٹ رزلٹ پھر وہی ہوتا ہے کہ تمنائیں آنے لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ, جو کوئی شیطان کو اللہ کو چھوڑ کے دوست بنا لے گا, اپنا کارساز بنا لے گا, فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, بے شک وہ نقصان میں گیا, نقصان میں جانا بہت بڑا. یہاں بھی وہ تینوں درجے ہیں جو پیچھے ادھر ہم دیکھ چکے کہ دل دلالم بعیدہ, یہاں کہ خسیر خسران مبینہ. ایسے لگتا ہے کہ ایک لفظ سے بات کا حق ادا نہیں ہو رہا اس لیے دوسرے لفظ آ رہے ہیں. اس طرح ہوگا, یہ ہوگا, تم بٹ جاؤ گے, تمہارا کچھ نہیں بنے گا. تم فطرت میں جو تبدیلیاں کر رہے ہو دنیا کو پانے کے لیے, لیکن حقیقت کیا ہے کہ تم نقصان میں چلے جاؤ گے. اللہ نے ماں کے سینے بنائے تھے بچوں کے دودھ کے لیے, آج وہ دودھ تو ان کو نصیب نہیں. لیکن انتہائی تکلیف دہ بات جو میں نے کسی کس سے سنی اور بہت آتھینٹک, اور آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ آج صرف اپنے فگرز کو نمایاں کرنے کے لیے عورتوں کی بریسٹ کے اندر ریت کی تھیلیاں رکھوائی جاتی ہیں, یعنی امپلانٹیشن بولتے ہیں, بریسٹ امپلانٹیشن کچھ اسی طرح کا لفظ ہے, کہ جس کی وجہ سے فگر کو چمکانا ہے. کیا انسان بت ہے؟ مقصد نہ دیکھو, وجہ کیا ہے, ضرورت کیا ہے, اللہ چاہتا کیا ہے, اور صرف اپنے آپ کو ڈیکوریشن پیس بناتے ہو. مصنوعی ناخن لگا لینا, یہ کیا ہے؟ ویک, آئی لیشز, لینزز. مجھے جیسے لگتا ہے کل کوئی سر کے اوپر سبزیوں کی ٹوکری پہن کے پارٹی میں آنا پسند کرے گا نا تو لوگ اس کو بھی کرنا شروع ہو جائیں گے, بغیر سوچے بغیر دیکھے. یہ بھووں کو تراشنا کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے انہی آیتوں کی مثال پہ, میں آپ کے سامنے روایت رکھوں گی. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ گودنے والیوں اور گدوانے والیوں, یہ ٹیٹوز بنانے اور بنوانے والیوں اس کا انگلش میں ترجمہ ہوگا. پیشانی کے بال نوچنے والیوں اور نچوانے والیوں, یعنی پیشانی یعنی ماتھے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں بھویں اس میں سے جو نکالتی ہے یا جو نکلواتی ہے ان کے لیے, اور دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر جو حسن اور خوبصورتی کے لیے اللہ کی بناوٹ کو بگاڑتی ہیں, اللہ کی لعنت ہے. ان پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے, جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے. ایک عورت نے بحث کی, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی, کہنے لگی کہ کیا بھووں کے بال بنانا منع ہے؟ کہا منع ہے, یعنی بھویں پلکنگ جس کو ہم بولتے ہیں فی زمانہ. کہنے لگی کیا یہ قرآن میں ہے؟ جیسے آج بھی لوگ پوچھتے ہیں نا, یہ قرآن کا حکم ہے یا حدیث کا, حالانکہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے, لیکن باہر انہوں نے کہا ہاں یہ قرآن پاک میں ہے. چلی گئی, پھر ایک دو دن کے بعد آئی, کہنے لگی میں نے پورا قرآن ٹٹولا, مجھے تو کہیں یہ آیت نہیں ملی. کہیں گے اچھا, پھر اس کو سورۃ الحشر کی آیت دکھا دی, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس بات کو رسول دے اس کو لے لو اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. کہا کیا یہ آیت نہیں پڑھی؟ کہا یہ تو پڑھی ہے. تو کہا اسی رسول نے کہا ہے کہ یہ کام نہ کرو, اور کوئی بات تو رسول نے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کہی. کہنے لگی میرا تو خیال ہے کہ تیری بیوی بھی یہ کام کرتی ہے, یعنی اس کو شک ہوا کہ تیری بیوی بھی بھووں کے بال نکالتی ہے. کہنے لگے میں ادھر بیٹھا ہوں, جاؤ گھر میں میری بیوی کو قریب سے دیکھ کے آؤ. وہ گئی, دیکھا قریب سے تو وہ اس کا مغالطہ تھا, فطری طور پہ نہیں ہوں گے بال یا کچھ نہیں تھی. آ کے کہنے لگی نہیں وہ میرا مغالطہ تھا, وہ ایسا نہیں کرتی. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کے وہ لفظ جو حقیقت میں ایک دیندار شوہر اور ایک اچھے ذمہ دار شوہر کی زبان پہ آ سکتے ہیں, ترجمہ ہی بتاؤں گی کیونکہ عربی تو آپ اس طرح سمجھ نہیں پائیں گے. کہنے لگے اگر میری بیوی یہ کام کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہ رہتی. یعنی اتنی شدت, اتنی غیرت تھی اللہ کے ایک حکم کو سننے میں کہ اگر میری بیوی یہ نافرمانی کا کام کرتی تو میں اس کو اپنے گھر میں نہ رکھتا. تو بات یہ ہے کہ لوگ کیسے اللہ کے دین کو بدل دیتے ہیں, اور اتنی چھوٹی سی بات. میں سوچتی ہوں کہ شیطان اس بات کو اتنا مشکل کیوں کر دیتا ہے. چار بال کے آپ کے سارے حسن کی دلیل بن گئے. ایک جنگ نہیں ہے, جہاں بال آتے ہیں وہاں نہیں چاہیے. پلکیں چھوٹی ہیں تو آپ شہد لگا رہے ہیں, آپ وہاں کیا کیا چیزیں لگاتے ہیں کہ پلکیں لمبی ہو جائیں, اور جہاں بال وہاں آرٹیفیشل پلکیں لگا رہے ہیں, وضو کا پانی جائے نہ جائے. اور ایک یہ جو بات بیچ میں کی ناخن لگانے کی, تو آپ دیکھیں یہ جو لمبے ناخن دوسرے لگتے ہیں, یہ لمبے ناخن کن کے ہوتے ہیں؟ کوئی بتائے گا کہ عام طور پہ لمبے ناخن کس مخلوق کی علامت ہے؟ آخر انسانوں میں اور جانوروں میں, حیوانوں میں کچھ فرق ہونا چاہیے. اور جو مصیبت کہہ کہ اس کو جب لگاتے ہیں تو گلیو لگتی ہے. میں نے ایک بچی کو دیکھا, اس نے لمبے ناخن تھے. میں نے کہا آپ کے ناخن اتنے لمبے کیسے ہو گئے؟ ہر ویک آتی ہیں آپ تو, آپ تو اتنے لمبے نہ ہونے. کہہ رہی کہ یہ میں نے دوسری لگوائے ہیں جا کے پارلر سے. میں نے کہا کیا کیسے لگوائے ہیں؟ کہنے لگی کوئی ایلفی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ناخن لگتے ہیں. میں نے کہا کتنے پیسے لگے؟ شاید اس نے ایک دو سال پہلے کی بات ہے. کہنے لگی شاید $25 یا $30 کچھ اتنے اس نے بتائے. میں نے ہاتھ پکڑا, میں نے کہا اللہ اکبر اتنے پیسے تم نے اس کے دیے. اور یقین کریں میں سچ کہوں گی کہ بعض وہ بھی بچیاں ہوتی ہیں جو ایک $30 یا $25 فیس نہیں پے کرتی کہ حالات تنگ ہیں, لیکن ایسے فیشن کرتے دیکھا گیا. اب ہوا کیا, میں نے کہا کہ تمہاری نماز ہے؟ کہہ رہی ہے. تو میں کہا نماز کیسے پڑھو گی؟ اس کے اصل ناخن تو چھپے ہوئے تھے اندر, اوپر گلیو تھی, نیل پالش بھی لگی ہوئی تھی اوپر. چلے نیل پالش تو اتر گئی لیکن ناخنوں پہ ناخن چڑے ہوئے ہیں. کری کہ اتار ہی نہیں سکتی. میں نے کہا اس کو کاٹ سکتے ہیں؟ کری کٹیں گے لیکن اصل ناخن نہیں, اس کے ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے, خود کچھ دن کے بعد جھڑتے ہیں. اتنی نمازیں قربان کی, رات کو گئے. میں نے کہا کون گیا تھا ساتھ؟ کہیں گے ممی گئی تھی, عید ہے تو ممی نے لگوا کے دیے. یہ ممیاں بھی نہ جانے کب سمجھیں گی بچوں کو ہم کن چیزوں میں لگا رہے ہیں. زندگی اتنی آرٹیفیشیل کر دی, جانور انسانوں چڑیلوں میں کوئی فرق ہی نہ رہے, پرندوں اور لوگوں کو نوچنے والی چیزوں میں کوئی فرق ہی نہ رہے. کہاں کہاں جاتا ہے انسان, اتنا مقابلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور میں سوچتی ہوں ہم ناخن نہیں کاٹ سکتے, ہم بیٹے کہاں قربان کریں گے؟ ہمیں حق ہے قربانی دینے کے, دعوے کرنے کا. ہم چار بال نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے, ہم باقی گناہوں کا کہاں چھوڑیں گے؟ اور جس پہ اللہ لعنت کر دے, میں نے آج ہی آپ کو تعریف لکھائی ہے لعنت کی, کہ بے حسی کی کسی کے غصے کی آخری علامت لانت ہے اور وہ کہہ کے پھر انسان بے حس ہو جاتا ہے سٹبن دل ہی نہیں کرتا ڈھیٹ بن جاتا ہے انسان پھر اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ میں وہ کام کروں صحیح بخاری اور مسلم کے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں جیسے بکری کا صحیح سالم بچہ بے عیب ہوتا ہے لیکن پھر لوگ اس کو ایک کان وغیرہ کاٹ کر اسے عیب دار کر دیتے ہیں صحیح مسلم کے ایک روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو یکسوئی والے دین پر پیدا کیا لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا پھر میں نے اپنے حلال کو ان پر حرام کر دیا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا اور اسی پہ نہیں رکتا تمناؤں کو تو ایسے لگتا ہے کہ اس نے پانی دے دے کے پھیلایا ہوا ہے فصلیں اگتی ہیں پوری تمناؤں کی دوبارہ ذکر آ گیا یعیدہم ویمنیہم وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور ان کو تمنائیں دلاتا ہے خواہشات جگاتا ہے وما یعیدہم الشیطان الا غرورا تو یاد رکھنا کہ شیطان کے وعدے صرف دھوکے کے ہیں غرور کے ہیں فریب ہے کچھ نہیں ملے گا تم سب کچھ کر کے بھی دنیا کی حسین ترین عورت نہیں لگو گی تم سب کچھ کر کے بھی دنیا کے امیر ترین شخص نہیں بنو گے یہ صرف دھوکے ہیں تم اس کی باتوں میں آ کے رب کو تو ناراض کر لو گے لیکن یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوگا یہ تمہیں سجا سنوار کے پیش کر دے گا لیکن عین وقت میں تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا پھر آپ دیکھیں تاکید کتنی ہے فَلَا يُغَيِّرَنَّ فَا لَام پھر غیر کے اوپر یا جو ہے غیر یغیرو فرق ہوتا ہے غیر سے پھر اس کے بعد نون کے اوپر تشدید ہے اتنی تاکید بتائی جا رہی ہے کہ اس کی کمٹمنٹ دکھا رہی ہے عربی زبان میں جو لفظ بھاری ہوتے ہیں نا اس کا معنی بھی بھاری ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ زور ہے آمُرَنَّ حکم دیں گے ان کو امر یہ امر تھا اصل میں لیکن ایک الف پہلے والی جمع ہوگی تو آمُرَنَّ بن گئی کہ اتنی کمٹمنٹ ہے اور اب دیکھیں دن رات کام کر رہا ہے چلیں غلط کر رہا ہے لیکن کمٹمنٹ کتنی ہے میں کہتی ہوں اگر کسی نے کمٹمنٹ سیکھنی ہے تو شیطان سے ہی سیکھ لے رات کو سوتے میں بھی خوابوں میں آتا ہے دن میں تو چھوڑیں راتوں کو زیادہ ایفیشنٹ ہو کے کام کرتا ہے اور ہمارا حال کیا کہ تھوڑا کام کر کے تھک جاتے ہیں کہ اب مجھے ریسٹ چاہیے اب میرے اندر طاقت نہیں رہی اب میں بہت تھک گئی اور میرے بس اب مجھے کچھ چاہیے اور یہ کرنا ہے تو یاد رکھیے کیسے لوگ پھر تمناؤں کے پیچھے جیتے ہیں خواہشات کے جیتے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ شیطان کے دھوکوں میں آ کے اولائک مآواہم جہنم ان کا ٹھکانہ آگ ہے ولا یجدون عنہا محیصا وہ یہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے یہاں سے نہیں بھاگیں گے میں دیکھتی ہوں کہ جب سے انسان انجوائمنٹ کے پیچھے پڑا ہے نا تب سے زندگی بیکار ہو گئی کشش ختم ہوتے ہی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو بیبی کیئرس کے پاس چھوڑ دیا یعنی آج دیکھیں تو جو ویسٹرن کلچر ہے مکمل طور پہ فلا یغیرنّ کی تصویر بنی ہوئی دکھتی ہے فطرت سے دور خواہش کے نام پہ لذت لسٹ یمنیہم تمنائیں تو ہیں شادی صرف لذت کے لیے رہ گئی وہ بچے جو بغیر کسی رشتے کے پیدا ہوتے ہیں کوئی ان سے پوچھے تو صحیح بتاؤ تمہاری پھوپھو کون ہے تمہاری خالہ کون ہے دادی کون ہے تمہارا ماموں کون ہے گھر کی نعمت ہومز میں بدل گئی تمدن کی بنیاد شادی پر ہوتی ہے لیکن جہاں شادی صرف لذتوں کا نام رہ جائے پھر وہاں کوئی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا سوچیے آنے والی نسلوں کا کیا قصور ہے ایسے لگتا ہے کہ انسانیت ختم ہو رہی ہے نا جانوروں کی طرح کی زندگی بسر ہو رہی ہے حلال اور حرام کا کوئی فرق ہی نہیں اب تو بھائی بہنوں کے نکاح آپس میں سننے میں آنے لگے وہ کہتے ہیں ہم ساتھ پلے بڑھے ہم ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہیں ہم زیادہ اچھے ایک دوسرے کو ڈیل کر سکتے ہیں کیا یہ تبدیلی نہیں تخلیق کی یہ جملہ کہ جیسی عورت کو غیر ہے ویسی عورت میری ماں بھی ہے تو کسی عورت سے اگر میں دوسرے سے تعلق قائم کر سکتا تو ماں سے کیوں نہیں کر سکتا کیا یہ تبدیلی نہیں؟ ایک چیز جو بہت تکلیف دہ ہے جو یا میرے ذہن میں آ گئی کہ بچی کی حیا بچپن میں ہی ختم کر دی جاتی ہے جب باپ سے اس کو صاف کروایا جاتا ہے. یعنی بڑی بے شعور مائیں میں نے دیکھی کہ چھوٹی بچی ہے تو باپ اس کا پیمپر چینج کرتا ہے. کیا یہ تبدیلی نہیں ہے تخلیق میں؟ ماں جاب کرے جو باپ کو کرنی تھی اور باپ گھر میں بیٹھ کے بچیوں کو پال رہا ہے, اور کیا باپ اور بیٹی کی حیا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس سے بات کرتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیے جو فیچرز بدلنے کا آج کل رواج ہے, آج کل جاپانیز ناک کا رواج ہے تو ناک گھسوا کے چھوٹی کر لو, چائنیز ناک ہے تو چھوٹی کر لو, کبھی سیرین ناک ہے تو اس کو پتلا کر لو. یعنی پلاسٹک سرجری کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مجبوریوں میں یہ چیزیں ہو سکتی تھیں, خدا نخواستہ حادثہ ہوا, ہڈیاں ٹوٹ گئیں, جسم سکن جل گئی, کر لیا تبدیل. لیکن اب آپ اس کو اگر ایک عادت بنا لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی کچھ ہوگا نا جو آج کل ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ دانتوں کے اندر جو یہ بریسز لگوائے جاتے ہیں, اب یہ ساری چیزیں کوئی فتوے کے طور پہ نہیں بتا رہی, لیکن بہرحال صرف فیشن کے نام پہ یہ کام کریں گے تو اپنے آپ کو مشکل کریں گے. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ دنیا میں ہمیشہ میں خود ہی پتہ چل جاتا ہے ہم نے غلط کیا تھا, وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے. پھر وہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر ایسی آ جاتی ہیں کہ جس سے ہم پھر ہر وقت خود کو ہی پوچھتے رہتے ہیں نا. جب انسان سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ یہ بیکار اور آرٹیفیشل چیزیں اپنے اوپر ڈالنی ہوتی ہیں. آج بھی فطرت پہ رہیں گے انشاءاللہ ہر چیز آپ کی ٹھیک رہے گی. آپ کے جسم اندر سے مسلمان ہے, اگر آپ اس کو اسلام پہ رکھتے ہیں نا تو وہ آپ کو بالکل 60-70-80 سال تک بھی کچھ ہلے گا نہیں اندر سے انشاءاللہ تعالی. ہر چیز اپنی جگہ پہ. جب یہ باہر سے انڈیوس کرتے ہیں نا چیزیں, آرٹیفیشیل چیزیں, اب یہ نہ ہو جائے, اب وہ نہ ہو جائے, اب یہ وجہ سے تو یہ کر رہے ہیں, اب پھر آپ کہیں گے کہ نہ جانے یہ تو آج پیچھے ہی پڑ گئیں, لیکن مجھے ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی. کہ جیسے بچے کی ڈیلیوری کے اوپر ماں کو پینس ہوتی ہیں, یہ فطرت کا اصول ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہوا کی بیٹیوں پہ یہ درد جو ہے وہ لکھ دیا گیا. یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ماں کا ایک حق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ڈیلیوری کے پینس رہے. اب آج صرف آپ اس لیے کہ آپ برداشت نہیں کرنا چاہتے, آپ ایسے زبردست قسم کے انجیکشن اپنی بون میں لگواتے ہیں کہ آپ کو درد نہ ہو, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انجیکشن اتنا سویئر ہوتا ہے کہ اگر وہ ہلکا سے ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے تو پھر دماغ خراب ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. اب آپ سوچیے کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ماں کے اندر وہ ہمت ہی نہیں تھی, وہ طاقت نہیں تھی. آج کے دور میں ہو سکتا ہے وہ کرنا ضروری بھی پڑے, کیونکہ جن بچیوں کی خوراک یا کھانا پینا یا لائف سٹائل اتنا آرٹیفیشل ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے ہوا میں جان ہے, وہ ایک بچہ کیسے پیدا کریں گی؟ کسی جگہ میں تھی تو ایک عورت یہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں آج کل کی بچیاں بچہ کیسے پیدا کریں گی. تو پھر ایسے ہی طریقے نکلیں گے نا. اور آپ دیکھیے گا, آپ یہ بات آج بڑی بات نہیں, چند سال کی بات ہے. دیکھیے ماؤں کے پیٹ میں بچے نہیں پلیں گے, وہ باہر کہیں اور پل رہے ہوں گے, اور وہ بچہ آپ کا ہی ہوگا کیونکہ وہ اس کو پیٹ میں نہیں رکھ سکتی. اتنی آرٹیفیشیل زندگی. انسان اگر نیچرل ٹائم رکھے سونے کا, جاگنے کا, کھانے کا, خوب اچھا طاقت والا کھانا کھائے, خوب بھاگ بھاگ کے کام کرے, محنت کرے, آپ کو کام کچھ نہیں کہتا. آج بھی دیکھیے جو لوگ دیہاتوں میں کام کرتے ہیں, وہ عورتیں 2-2-3-3 روٹیاں کھاتی ہیں. سوکھی روٹی ہے اگر خالی گندم کی روٹی ہے, اس پہ مکھن رکھا ہوا ہے, اگر اس پہ ساگ رکھا ہے, وہ کھا رہے ہیں, اور وہ صحت مند بھی ہیں, ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بچے پیدا کر کے ساتھ ہی وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. آج معاملے کے بگڑے, ہر چیز بگل گئی. پھر ایک اور یعنی کھانے پینے میں دیکھیے کتنی ایڈیشن ہے. آپ جوس لاتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے جی اس میں وائٹامن سی ایڈڈ. اچھا جی, اس میں دودھ آپ لے کے آتے ہیں اس میں وائٹامن ڈی ایڈڈ, کسی میں ایڈیڈ ہے کسی میں نکالا, یہ 2%, یہ 3%, یہ 5%. یہ فطرت کو بدلنا ہے. دیکھیے کہ آپ ایک اورنج کھاتے ہیں اور وہ آپ کو ڈیفینیٹ بتاتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہر انجیکشن اورنج کو وہ انجیکشن لگاتے ہیں, اس میں چینی کا انجیکشن لگا ہوتا ہے اندر. اب آپ سوچیں کہ آپ کو انجیکشن لگتا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, تو ایک اورنج کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی. اور ہم کتنے فخر سے لاتے ہیں یہ 2% فیٹ ہے, یہ 1% ہے, یہ فل کریم ہے. مجھے ایک میری دوست تھیں تو لائبریری میں, مطلب وہ اس طرح کا ان کا فیلڈ تھا کوئی سائنس کا, تو کہنے لگیں کہ کبھی بھی ہول ملک جو ہوتا ہے وہ نہ پئیں, तो दिल में हमारे लोगों के यही आता है ना कि जी ये तो प्योर मिल्क है, बल्कि हम आके खुश भी होते हैं ना कि हमारे मुल्कों में तो खालिस दूध नहीं मिलता, यहाँ तो बड़ा खालिस है, चाय भी अच्छी बनती है एंड दिस एंड दैट। तो मैंने कहा कि क्यों, फिर उसने मुझे समझाया, कहने लगी कि जब गाय का एक नेचुरल दूध आता है ना तो उसके अंदर एक कुदरती फितरत ने, अल्लाह ताला ने एक ऐसा इंतज़ाम रखा हुआ है कि जो उसके फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो फैट के इंग्रेडिएंट हैं, उसमें से जब हम वो पीते हैं गालिबन 3-4% सिर्फ हमारी बॉडी में डिसॉल्व होते हैं, जिससे हमें चिकनाई मिलती है या चर्बी बनती है, बाकी 95% वो सेम वैसे के वैसे हमारे जिस्म से निकल जाते हैं। तो मैंने कहा उसकी ज़रूरत क्या है, कहने लगी एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा होता है। अब देखिए कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज़ हो लोगों को, तो दूध पीते ही क्यों वो खुल जाता है, जिस्म से गंदगी क्यों निकलती है, क्योंकि वो जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बॉडी से उसको निकलने में मदद देते हैं। लेकिन जब उसी गाय के ताज़ा दूध को आप हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हो, पेस्चराइजेशन करते हैं, प्रेशर में रखते हैं, जलाते हैं, कहने लगे जब ये दूध को खूब पकाया जाता है ना तो वो मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और वो सारी फैट उस दूध के अंदर मिल जाती है। अब जब उसके अंदर मिल गई, अब जब कोई इंसान उसको पिएगा तो वैसे तो नेचुरल फ्रेश मिल्क पीते तो उसमें 4-5% आपकी बॉडी को लगना था और आपको 100% फैट लग गई। इसीलिए आप देखिए आप सिर्फ 2 वीक तक फ्रेश मिल्क या होल मिल्क पी के देखें, आपको अपना वेट गेन होता हुआ फील होगा। अब आपने एक फितरत का निज़ाम बदला तो फिर दूसरा भी बदला गया, क्या फिर आपको कुछ निकालना पड़ा? अब आपने ऐड कर दिया फिर आप कुछ निकालेंगे? अब जब आप निकालते हैं तो वो आपको फीका लगता है, वो पतला लगता है। तो बात सारी ये है कि इस्लाम किसी चीज़ से मना नहीं करता, लेकिन ज़िंदगियों को मुश्किल, ये उन लोगों को करने दें जिनके पास और कोई काम नहीं, जिन्होंने इसी दुनिया में तरक्कियाँ करनी, और ये होगा, मेरे कहने से रुकेगा नहीं, आपके कहने से होगा नहीं, ये चलता ही रहेगा काम, तरक्की होगी, चीज़ें बनेंगी, नई से नई ब्रांड्स आएंगे, लेकिन ज़िंदगी में जितना नेचुरल चीज़ों को रखेंगे ना उतना फ़ायदा होगा। आप फ्रेश ऑरेंज नहीं खाते और आप ऑरेंज जूस पीते हैं। एक डॉक्टर साहब हैं इधर हमारे मिलने वालों में, वो कभी जूस नहीं पीते। भाई क्यों? कहते हैं कि जब हम एक ऑरेंज खाते हैं ना उसके से फाइबर जाता है, जब वो फाइबर जिस्म में जाता है तो वो फाइबर कुदरती तौर पे आपकी बॉडी में से फिर एक्सक्रीशन में मदद देता है। जब आप जूस पीते हैं ना तो फाइबर सारा बाहर रह गया और वो जूस जब आप पीते हैं वो आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन करता है। और दूसरी बात है कि जब बॉडी में एकदम इतना ज़्यादा चला जाएगा, उसकी ओवरडोज हो जाएगी, तो वो आपको बाज़ दफ़ा फ़ायदे की बजाय नुकसान देगी। अल्लाह ताला हमारे हाल पे भी रहम करे और आसानियां करे, और शैतान के इन वादों से बचाते हुए हमें उस तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे कि जो हमें दुनिया में भी काम करने के काबिल कर दे और आखिरत भी हमारी अच्छी हो जाए। हम सिर्फ अपने आप को सजाने और संवारने में ना रह जाएं और ऐसा ना हो जाए कि हम किसी और ही दीन के ऊपर हों और नतीजा क्या निकले कि वो काम कर ही ना सकें जो कल करने थे। एक रिवायत है सही बुखारी की कि बालों में बाल जोड़ने वाली पर, यानी जिसने जोड़े और जिसने उससे जुड़वाए उस पर अल्लाह ताला ने लानत की है। इसी तरह एक और रिवायत है जिसका मफहूम क्या है कि तुम्हारे उलमा कहाँ हैं जो बुराई से तुम्हें नहीं रोकते? बनी इसराइल उस वक्त तबाह हुई जब उन्होंने बुराइयों को देख के उस पर बात करना छोड़ दी, क्योंकि बात छूट जाती है ना, लोगों को पसंद नहीं आती तो फिर इसको छोड़ दो। और जो इन चीज़ों से बच जाएगा उसके लिए क्या है, वल्लज़ीना मनु वामिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा वादल्लाहि हक्का वमन अस्तकु मिन अल्लाह क़ीला। और जो लोग ईमान लाए, कौन सा ईमान? अमल वाला ईमान, अल्लाह के वादों पे यकीन करने वाला ईमान और अमल सालेह किए, उनको हम अन करीब दाखिल करेंगे। अब देखिए साल लफ्ज़ आया अन करीब सून, क्योंकि दुनिया के मामले मुकाबले में आखिरत तो बहुत करीब है ना। जिनको बात समझ आ गई, जिन्होंने अपने अमल ठीक कर लिए, उनको हम दाखिल करेंगे उन जन्नतों में जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, हमेशा रहने वाले हैं उसमें। ये अल्लाह का वादा सच्चा है और उससे अच्छा कोई नहीं है बात में। یہ قرآن پاک کا حسن یہاں کیوں آگئی بات جنت کی؟ پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک کا انداز ہی یہ ہے, جہاں ذرا ڈرانے کی بات آتی ہے وہاں پھر جنت کی بات بھی آ جاتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو لوگ ان باتوں کو سن کے اپنے عمل کو بدلنے کی نیت کرتے ہیں پھر ان کو بھی تو ان کا مقام دکھایا جانا چاہیے کہ کل وہ کہاں جائیں گے.